ستا رب چی سغواڑی حغا پیدا کوی او د خپل کار دپارا چی سوک غواڑی حغا پا خپل منتخب کوی دا انتخاب د دے خلقو د کولو کار نه دے اللہ پاک دے او ډیر اوچت دے دا حغا شرک نا چی دا خلقی کوی